آره پیروز شدم، قلب غمو شکستم، قصر عشقو فتح کردم، تو دلش نشستم. به فلک چیزی نگفتم، نکنه چشم بزنه، عهد و پیمونی رو که با سادگی های تو قلب غمو شکستم، قصر عشقو فتح کردم، تو دلش نشستم. به فلک چیزی نگفتم، نکنه چش بزنه، عهد و پیمونی رو که با سادگی های تو نگه لایه، نه شکایت، نگه بغض بی نهایت، یه شروعی تازه دارم، یه ترانه، یک حکایت، صاف و ساده، پاک و معصوم، عشق و تو چشات می دیدم، واسه یه به تو رسیدن دیگه هیچ غمی ندیدم. آره پیروز شدم، قلب غمو شکستم، قصر عشقو فتح کردم، تو دلش نشستم. به فلک چیزی نگفتم، سادگی های تو بستم. پیمونی رو که با سادگی های